Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Aviye. Günaydın Volkan. Evet. Halk yönetime el koydu diye bir manşetle de veren gazeteler var. Daha doğrusu iki ayrı manşette aynı şey söylenmiş. Referandum sonuçlarından bahsediyoruz tabii. %58'e %42 ile evetler anayasa değişikliğini kabul etti. Bu halk yönetime el koydu şey de tabii doğrudan doğruya Hürriyet Gazetesi'nin 11 Eylül 1980'de Hürriyet Gazetesi'nin manşetinden mülhem, ondan esinlenerek yapılmış bir şey. Hangi gazete? Hürriyet vermişti şeyi. Bugün Taraf ve Star gazeteleri. Halk yönetimi el koydu diye manşet atmışlar. Atmışlar. Yani halkımız yine rasyonel davranmadı yani. Kimi çevrelere göre değil mi? Evet, böyle de bir şey var. Galiba sorun rasyonalite değil, biraz nasıl söylenir, zeka sorunuyla ilgili bir sıkıntıdan daha fazla konuşuluyor. Yine kandırılmış, aptallaştırılmış, birilerinin peşine takılmış vesaire bir geri zekalı kütlesi var maalesef. Evet, sürekli bunlar kandırılır. Artık bunları geçelim, geride kaldık evet. Değil mi? Vallahi. İnşallah. Evet, bence de yani tartışma herhalde bir miktar daha devam edecektir ama artık eski gücünde olacağını düşünmemek mümkün. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir dönüm noktası aşıldı mı? Yani daha önce virajdan söz ediyorduk. Evet. O virajı önemli ölçüde atlatıldığını söyleyebiliriz ama bu sefer arabanın içindeki direksiyonun başındakilerin hünerleri, yapacakları önemli. Yani virajın önemli bir bölümünün alındığını düşünüyorum ama bu düzlüğe çıkıldığı anlamına gelmemeli. Yani hemen bu böyle bir güçlü bir değişikliği ardından yapılacaklarla ancak söz edebiliriz. Benim aklıma yani bu Türkiye'de başından beri sizinle program yaptığımız ilk programda Türkiye kontratlarını, Türkiye'deki devlet ve toplum kontratlarını eskidiğinden, lime lime olduğundan ve yenileşme sürecine girdiğinden bahsetmiştik hep. Bunun içerisinde işte etnik kontratlardan Cumhuriyet'in temel çizgileri diye sürekli gündeme getirilen din, devlet, toplum ilişkilerinden tutun da etnik meselelere kadar iktisadi, sosyal ve siyasal kontratların yenilenme aşamasında geldiğini 8 yıl öncesinden beri bunu tekrar ediyoruz. Bu süreç devam ediyor ve önemli bir aşama eşik elbette geçilmiştir. Ama bunu açıkçası yani tamamlayıcı bir takım unsurlar var. Bunların başında biraz da Ankara'da olmam nedeniyle hemen bir komisyon kurdum. Bir vesayet komisyonu öncelikle kurulmalı ve bu sadece tüm değişik yasalar içerisinde, bakanlar kurulu kararları içinde, kararnameler içerisinde, yönetmelikler içinde, tüzükler içerisinde yer alan vesayet rejimini barındıran yapılar temizlenmelidir. Yeni bir anayasa öncesinde öncelikle bakmamız gereken konu bu olmalı. Çünkü vesayet rejimi öyle bir rejim ki sadece 26 maddelik anayasa ki onun içerisinde vesayet rejimini tümden ortadan kaldıran maddeler falan hatta isabetsiz durumlar da söz konusudur. Askeri yargı gibi hususlar. Bunların taranması gerekiyor. Bu meclis içi ve meclis dışında benim önerim adına işte vesayetle ilgili yapıları ortaya çıkaran, onun envanterini ortaya koyan bir vesayet taraması rejim içerisindeki vesayeti barındıran yapıların taranması gereklidir. Ve öncelikle bunların ortaya konması ve bunların temizlenmesi gerekli. Evet, yani şimdi mesela bu saat itibariyle bazı başvurular, biraz önce radyoda da söyledi abi ama bir kez daha size de duyurmuş olalım. Aslında gün itibariyle pek çok ilde Kenan Evren ve Cuntacılarla ilgili suç duyurusunda bulunuluyor. Şu anda İstanbul'da yüzlerce insan Beşiktaş Adliyesi'nde suç duyurusunda bulunacak. Benim bilebildiğim kadarıyla bugün İzmir'de, Adana'da, İzmit'te, Ankara'da ve daha pek çok şehirde savcılıklarda insanlar 12 Eylül'den davacı oluyor olacaklar. Daha da iyisi hayır kampanyası yapan partiler de işte kendilerini sol blok olarak tanımladılar. İşte ÖDP, MHP vesairenin içinde bulunduğu ekip onlar da saat 1'de Sultanahmet Adliyesi'nde cuntacılarla ilgili suç duyurusunda bulunuyor olacaklarmış. Yani evet diyen de hayır diyen de vatandaşların ortak noktası galiba hesap vermekle ilgili sıkıştırmak olacakmış gibi ümit edilebilir. Şimdi bunlar zaten yapılacak, yapılması düşünülen şeylerdir, yapılıyor. Hı hı. Ama benim söylediğim sistemin Türkiye'de 30 yıllık kurgulu düzen içerisinde vesayeti tanımlayan yapıların ortaya konması. Bunun da öyle bir şey ki sadece yasalarda bunlar dizayn edildiğinin tüzüklerin içerisinde bile var. O yüzden bir vesayeti gerçekten kaldırmak istiyorsak öncelikle bütün bu dediğim yönergeler içerisinde bulunan tanımları bir ortaya koyup temizlememiz gerekiyor diye düşünüyorum. Bunu meclis ve meclis dışında herkes yapabilir. Bu ayrıca bu birbirini de tamamlayan bir unsurdur ve zaten yeni düşünülen anayasa içinde bir hazırlık süreci oluşturur bu konu. Yani bunlar işte iç hizmet kanunundan tutun yaş tüzüğüne kadar yüksek öğrenim kanununun içerisinde yer alan hususlara kadar pek çok bakanlığın, yürütmenin, idarenin tasarrufu içerisinde yapılanmış vesayet tümörlerini temizlemek gerekiyor. Bu yeni anayasaya da hazırlık süreci oluşturacak bir durumdur diye düşünüyorum. Evet, yani şimdi Lüksemburg'dan büyük bir şey mesela ülke oluşturabilecek olan bir nüfus 650 binden fazla insanın gözaltına alınıp işkenceden ya da kötü muameleden geçirildiği, işte 50 kişinin idam edildiği, 171 kişinin işkencehane tezgahlarında öldürüldüğü bir hesap dönemi de açılmasında yarar var herhalde, değil mi? Tabii onu mümkün mü onu şey yapmak? Benim söylediğim bununla birlikte yapılması gereken şeyler. Evet, yani evet. Şimdi 12 Eylül 3-5 kalan konsey üyelerinden o dönemin yönetici süreçlerinin hesap sorulması zaten yapılması gereken bir olay ve buna hazırlıklar öncesinden de yapıldı. Bu sürecek. Yargılanmalarına kadar mümkün olabilecek her türlü hesap sorma biçimleri platformlarda düzenlenecek. Ama bu sürecin daha aydınlık bir noktaya ulaşmasını istiyorsak diye bir vesayetle ilişkin yapıların ayıklanması gereklidir. İkincisi de tabii ki her şeyden evvel doğru dürüst anayasa, ama bu doğru dürüst anayasadan anladığımız kadarıyla hükümet de bunu işte tekrar canlı bir şekilde gündeme getirdi dün başbakan. Evet. Ve yani pek çok kurum burada hayır diyenler içerisinde ya da taraf durumunu belli etmeyen kurumlar da yeni anayasa için canlı bir ortamın doğduğunu söyleyebiliriz. Bunu bu konuda anlaşılan hem önümüzdeki seçimler bu anayasa tartışmaları içerisine gidecek ama seçimlerden sonraya bırakılıyor gibi bir başbakanın açıklamasında öyle bir sanıyorum öyle bir yanı vardı. Evet, seçimden sonra dedi yani. Net olarak ben de duydum. Halbuki bırakmamak lazım. Kesinlikle. Yani onu canlı tutmak gerekiyor kamuoyunun. Yani Kenan Evren ve konsey üyelerine dava açmanınla birlikte hatırlayın 22 Temmuz seçimlerinden sonra da bu anayasa tartışmaları gündeme geldi ve sonra tavsadı. Yani tartışırız nedenlerini. Bugün daha farklı bir zemindeyiz ama değişimci, demokrat kesimlerin bu işi sürekli gündemde taze tutması gerekir. Ve yani sadece 12 Eylül'ün generallerinden hesap sormakla yetinilmemesi gereklidir. 12 Eylül rejiminin, bu ki vesayet rejiminden kurtulmak demek, birincisi bunu ayıklamak demektir. İkincisi yeni dört başı mamur bir anayasa yapmak demektir. Hala askeri yargınız orada duruyor. Hala iç hizmet kanununuz duruyor. Hala birimin tüzüklerin içerisinde vesayet rejimini kollayan uygulamaların mesnedi duruyor. Ve bunların içerisinde bunları yapmak için de yeni bir anayasa yapmak için de bunlara zaten dikkat çekmek gerekli. Çünkü bu 26 madde özgürleştiriyor, demokratikleşme adımları atıyor ama yeterlidir. Yetmez ama evet dendi zaten. Yetmez ama evetin o stratejik kesimin oyuyla da zaten bu %58 yakalandı. Dolayısıyla evet, yetmez ama evetçilerin bu konularda dikkati yoğunlaştırması gereklidir diye bir not. Evet, yani ben bunu evet ama yetmeze dönüştüğü evet noktadayız. Bunu da ilk olarak Etyen Mahçupyan yazmıştı Taraf Gazetesi'nde ama bugün başka gazetelerde de özellikle Radikal'de manşet olarak da görüyoruz. Evet ama yetmez. Evet ama yetmez. Yani bu yeni anayasa hazırlıklarına başlanma sırasında, öncesinde ya da bununla beraber bunların yapılması, bunların adımların atılmasında fayda var. Tabii ki yeni bir anayasanın temel noktası, yani en önemli husus Kürt meselesini, yani yeni anayasa Kürt sorunu çözecek mi? Bu konudaki gelişmelere tanık olacağız önümüzdeki dönemde. Yani yeni anayasa yapmak Kürt sorununda çözüme adım atmakla aynı anlama gelecek önümüzdeki dönemde. Başka bir mana içeren yok bir yeni anayasa zaten galiba soruna pek de çözüm yani olamaz. Pek çok insan demokratik çağdaş anayasa deyip işte Lüksemburg anayasası hazırlama gibi durum. Türkiye'nin sorunları farklı ve bu anayasa içerisinde vücut bulmak zorunda. Ve dolayısıyla meseleyi bu kapsamda ele alıp değerlendirmek lazım. Önümüzdeki süreç bu önemli eşiğin aşılmasından sonra bunların tartışıldığı, konuşulduğu bir dönem olacak. O açıdan kolay da bir dönem değil ama bazı kapıların da aralandığı, en azından vesayet rejimine karşı çok ciddi bir bloğun oluştuğu ve bundan vazgeçilmez, dönülmez bir sürece girildiği aşikar. Bu anlamda bütün Kürt sorununa ilişkin taleplerin bu anayasa içerisinde sindirilmesi gereklidir ve o anlamda da gerçekten son derece zor da bir süreçtir bunu yönetmek. Evet, yani şimdi mesela çok önemli bir noktaya değindiniz. Bu açılım diye adlandırılan bir süreci başlattı hükümet. Ondan sonra da ama kısa sürede hemen baskılar, tırnak içinde mahalle baskısı diyeyim, onun altında tamamen geri döndü. Hatta çok da vahim yerlere döndürdü. Bir sürü tutuklamalar, belediye başkanlarının da aralarında oldu, pek çok fazla yöneticinin tutuklanmasıyla filan yarıda bırak. Şimdi açılıma tekrar bir kuvvetle yer vermenin içinde hiçbir engel yok onun önünde gibi gözüküyor. Ne diyorsunuz? Tabii ama bu da işte anayasanın, yani şimdi Kürt sorunu görmezden çağdaş bir anayasa yapmak, yani işte YÖK'ü kaldırmak, askeri yargıtayla ilişkin hususları çözmek diyelim ama Kürtlerin varlıklarına ilişkin hususları görmezden gelerek bunları yapmak, bir çağdaş Türkiye'nin sorunlarını çözecek bir anayasa yapmak demek değildir. Dolayısıyla ana nokta bundan sonra anayasa tartışmalarında Kürt sorunu çözüme dönük tanımların, yaklaşımların o anayasa içerisinde yer alıp yer almayacağına bağlıdır. Dolayısıyla yani bunu bundan sonraki tartışmalarda çok net göreceğiz. Açılım da zaten bununla birlikte yürüyecek. Yani yeni anayasa Kürt açılımının da birbirine iç içine geçmiş hususlar olarak görmek lazım. Yoksa yeni bir anayasa Kürt sorunu görmezden gelerek yapılacak bir anayasa değildir. Dolayısıyla yani biz yeni anayasa yaparken çok ciddi olarak Kürt açılımı, Kürt sorununun çözümüne dönük meseleleri tartışacağız demektir. Evet. Yani ben öyle girişini en azından düşünüyorum. Bu anlamda hem iktidar hem muhalefet hem de yani Kürtlerin çok ciddi siyaset üretmesi gerekiyor. Yani bu çözüme dönük, işte buna diyalojik yöntemle meselenin çözmesine dönük yaklaşımların geliştirilmesi gerekiyor. Yani 2011 seçimleri, yeni anayasa tartışmaları, bütün bunlar ana başat konu Kürt meselesi üzerinden yürüyecek. Yani başörtüsü meselesinden yürümeyecek. Darbeciler, darbe meselesi üzerinden de yürümeyecek. Onlar daha ikinci planda hususlar, Kürt meselesi üzerinden yürüyecek. Dolayısıyla anayasa tartışmalarının odak noktası burada düğümlenecek. Seçimler de burada düğümlenecek. Biz bir sene geçmeden bir seçim yapacağız. Ondan sonra da Cumhurbaşkanlığı seçimi yapacağız. Değil mi? Dolayısıyla bizim bu önümüzdeki hat bütün bu demokratikleşme birincisi bu anayasadaki 26 maddenin bir an evvel uygulama yasalarının çıkması gerekiyor. Doğru mu? Evet, ilk işi o bir kere zaten. İşi o. Yani ben buna bir vesayet komisyonu ekledim. Yani amacım yeni evet. Anayasaya yazılık. Çünkü siz yaş kararlarıyla karşı karşıya kalacaksınız. Gene askeri tasarruflarla ki bunlar da önemli gerilemeler bu 26 madde içerisinde olmakla birlikte pek çok husus var. Bunları ortaya koyalım. Bir anayasa zemini oturtmak demek de Kürt meselesini tartışmak. Ana başat şeyi bu bundan sonra. Yani eskiden tartıştığımız hususların önüne birinci madde olarak bu anayasa Kürt sorununun çözümüne ne kadar katkıda bulunacak yeni anayasa öyle görmek lazım diye düşünüyorum. O yüzden yani mesela Kürt siyasetinin de kendisini bu seçim sonuçları üzerine PKK'sıyla BDP'siyle şapka önüne koyup daha çözümler üzerinde yoğunlaşması gerekiyor. Mesela demokratik özellik meselesinin içini doldurmaları gerekiyor. Nedir bu demokratik özellik? Ve bu konu özellikle Kürt seçmenlerin bulunduğu, Kürt halkının bulunduğu bölgelerde yeni bir ayrışmaya da yol açıyor. Bu hem bu boykot süreci hem de bu kararın tartışılması Kürt sorununun çözümüne ilişkin bu bölgedeki farklı görüşlerin de ortaya çıkmasını sağlayacak. Bunlar aslında olumlu şeyler, tartışmalar. Önümüzdeki dönemde kamuoyunun tartışacağı husus bu aks üzerinde olacak diye düşünüyorum. Evet, yani şimdi bu durumda mesela demokratik özellik kavramı atıldı ortaya ve bunun içinin doldurulması gerektiğini söylediniz. Bunun yeni ve demokratik bir anayasa yapılması için de büsbütün bir ivme kazandırması evet. gerekir şeylere de herhalde Kürt politikası içinde değil mi? Tabii yani bu kapsamda çok yoğun bir tartışma ortamının olabileceğini söylemek mümkün. Çünkü bu başka türlü ilerleme kaydetmeniz mümkün gözükmüyor. Dolayısıyla yani bu sorunu da yeni bir anayasayla çözmek ya da çözmek üzerinde çok önemli gelişme sağlamak mümkündür. Önümüzdeki dönemde de bu şeyde gelişecek. Demokratik özellik ayrı bir tartışma konusu. Ben o konuya ilişkin de önümüzdeki günlerde konuşacağımızı düşünüyorum. Yani bu her türlü şey konuşulabilir ama Kürtler de belli tanımları ve siyaseti geliştirirken ya da tanımlarken içini doldurmalarında fayda var. Yoksa mesele daha çıkmaz hususlara girebilir. O yüzden onların da bu konularda çalışması ve siyaset üretmesi daha iyi şeyler üzerinde ittifak sağlayıcı hususlar üzerine gitmesi gerekiyor diyebiliriz. Yani benim başlangıçta hani bir büyük bir coşkumuz var, başarı var ama bundan sonra daha ileri bir noktaya yürümek için hani Nahoca'nın deyimiyle su doldurmaya giden testiyi kırmadan bazı uyarılarda bulunmakta fayda var diye düşünüyorum. Onun için de yeni anayasanın hazırlanması, vesayet rejiminin kalıntılarının ortaya konulması ve anayasa hazırlanması ile Kürt sorunu arasında ilişkinin vurgulanması gerektiğinde fayda var diye düşünüyorum. Evet, peki bir de şeyi de bu noktada değerlendirmek, daha sonra onu da daha geniş çaplı değerlendirme imkanı bulabiliriz ama şimdi onu da bir iki dakika için konuşabiliriz belki. Yani Guardian mesela, bugün Guardian gazetesi seçmen anayasa değişikliklerine destek verdi. Askerler ve hakimler kaybetti diye bir başlık atmış. İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun mağlubiyeti olarak yorumluyorlar Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Ve oy kullanamayarak daha da küçük duruma düştüğünü savunmuş yani Guardian gazetesi. Bunun gibi Kemal Kılıçdaroğlu için, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni lideri Kılıçdaroğlu için bir darbe tırnak içinde niteliğinde olduğunu belirten Financial Times var filan. Peki siz de genel bundan sonraki siyaset sahnesindeki aktörlerin durumunu da Ben de ona giriyordum. Yani mesela bu durum AKP'deki gelişmelerde neler yol açabilir? CHP falan diye. İsterseniz evet. öyle gidelim. Evet, lütfen. Şimdi birincisi şu var. Üst üste 4 seçim kazanıyor, 2 referandum kazanıyor. Benim Ali Akarcı'ya danışarak öğrendiğimde yani Demokrat Parti'yi egale etti Adalet ve Kalkınma Partisi. Böyle bir başarı şeyi var son 8 yıl içerisinde. Adalet ve Kalkınma Partisi'nde burada şunu görüyoruz. Yani bu başarının sırrı, bu parti şunu öğrendi herhalde. Ne kadar demokratlaşırsa, ne kadar demokrasi, ileri demokrasi hedeflerse o kadar başarı elde ediyor. Yani vesayet rejim üzerine ilişkin bağlantıları koparttıkça iktidar partisi güçleniyor. Bunun gerisine düştüğünde, ki bu denemelerinde bazı uygulamalarda bu yaşanmıştır, zinayı hatırlayın yani hatırlıyor ilk zamanlar. Evet. 2B'yi hatırlayın yani bir takım ya da başörtüsü ve imam hatip konusundaki geleneksel yaklaşımından sürdürdüğündeki gök ve şeydeki diretmeleri hatırlayın. Yani bu konularda olabildiğince geniş demokrasik başkalarını da düşünen bir genişlemeyi hedeflediğinde bu parti ittifak buluyor, gelişiyor, oyunu artırıyor. Bunu Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinde artık kazındığını söylemek mümkün. Aslında Adalet ve Kalkınma Partisi, AK Parti neyse içerisinde bir takım insanlar şunu da görenler çıkacaktır. Ona da hazırlık yani ya da bu işte AKP'nin zaferidir. Bu AKP ile birlikte tüm demokrasinin zaferidir. İşte ilerlemesidir. Ama bunu böyle İslam'ın zaferi olarak görenler de çıkabilecektir. Bunlara da böyle hazırlıklı olmak lazım. Bunu böyle gören insanlar da olabilir. Ama esas mesele benim AKP %58'lik bir evet oyunun esas ben burada Erdoğan Cumhurbaşkanlığını da oyladığını düşünüyorum. Ona da bir şey bırakıyor, izlenim bırakıyor. Şimdi Türkiye 2012'de de Cumhurbaşkanını seçecek ve bunu da halk seçecek. Evet. Dolayısıyla bu oylama Erdoğan'ın kendisini de oylamasıdır. Çünkü %40 civarında AKP'nin oyu var. Dolayısıyla Erdoğan yani herhangi bir aday %50'nin üzerinde oy alması gerekiyor. Bu onun bir provası niteliğinde olmuştur bence. Bu tarafını pek dikkat çekilmiyor ama. Evet, önemli. Ben de hiç düşünmemiştim yani. Bu bir şekilde Cumhurbaşkanlığının provasındır demekte bir sakınca görmüyorum. Dolayısıyla AKP içerisinde önümüzdeki dönemde ve de kuvvetli bir muhalefet yok. Benim yine 2007 sonlarında programlarımızda böyle gelişebilir dediğim bir husus vardı. Yani niye biz hem Cumhurbaşkanı'nı halk seçecek hem Cumhurbaşkanı yarı siyasal bir pozisyonu var. İşte bu konu bir başkanlık sistemi üzerinden tartışılmaz mı? Ve bunlar önümüzdeki dönemin konuları olabilir. Hatta Rusya'dakine benzer bir gelişme de söz konusu olabilir demiştim. Yani Gül'ün başbakanlığı, Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı şeklinde bir değişim. Putin-Medvedev değişimini gündeme getirmiştim. Hatta onu bir TÜSİAD toplantısından esinlenerek gündeme getirdiğimi hatırlıyorum. Tam hatırlamıyorum hangi tarihte ama bu söz konusu olabilecek hususlardan biridir. Yani Erdoğan Cumhurbaşkanı olur kendinin zaten bu provasını yapmıştır. Bir formül bulunarak başbakanlığa Gül geçebilir. Çünkü şu anlaşılıyor, şu anda bu partiyi iktidar etmekten zorlayacak bir muhalefet akımı yok. Büyük bir hata yapmadığı müddetçe. Dolayısıyla böyle bir değişim söz konusu olabilir. Tabii Türkiye 2011 seçimlerinde anayasa tartışmaları içerisinde bu başkanlık sistemini de tartışabilir. Başkanlık sistemi tartışırsa bu mücadele muhtemelen Erdoğan'la Gül arasında da geçebilir. Ama öbür türlüsü roller değişerek de Türkiye'nin yönetiminde önümüzdeki dönemde yine iddialarını sürdürebilirler. Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinde böyle bir süreç olabilir. Ben bu referandumun Cumhurbaşkanı seçiminde önemli bir prova olduğunu da söylemek istiyorum. AKP içerisinde gelişmeleri isterseniz bununla şey yapalım. Eğer 2011 seçimlerinde de %40 civarında oy aldıkları takdirde parlamento çoğunluğuna ulaşıyorlar. Bunu da gördüğümüz takdirde üst üste kazanılmış 3 seçim, genel seçimle ki Demokrat Parti'yi de egale etmiş oluyorlar Türkiye demokrasi tarihindeki kıyaslamalara açısından baktığımızda. AKP isterseniz burada bırakalım. Yani şunu da söyleyebiliriz. AKP ve Erdoğan daha da güçlenmiştir ama bunlar da güçlenmenin formülünü gördüler. Yani ne kadar fazla demokrasi ve vesayet rejimini kaldırdıkları ölçüde bu parti başarılı oldu. Sadece ekonomik faktörler falan değil. Özgürlük alanlarının genişletilmesi siyaset alanını genişletiyor. Siyaset alanının genişletilmesi iktidar partisinin de başarılı şeyini yükseltiyor. O da kurduğu ittifaklarla falan ilişkin daha detaylı analiz yapmak mümkün. Şimdi Halk Partisi'ne de gelirsek tabii yani o da büyük bir yani böyle kazanç kayıp olarak bakmamak lazım belki de. Ama ders çıkartmaları hatta. Yani bunu öyle yani ders çıkartmaları lazım kazanç kayıp. Şimdi birincisi şey tabii çok yanlış bir rotaya oturtturdular. Referandum meselesini bir varlık ve rüştünü ispat etme noktasına getirdi Kılıçdaroğlu ve ekibi. Ve bu çok yanlıştı. Yani mesela şöyle bir bunu yeni seçilmiş bir genel başkanın ki bu genel başkan yani bir ara sürecin denemesinde bulundu bazı kesimler Kılıçdaroğlu üzerinden. Yani bunu bir deneyelim çözebilir mi ya da bunu değerlendirmek lazım bu ortamı diye. Ve bunda herhalde çok tatmin olamadılar. Dolayısıyla orada yani bazı gelişmelerin olacağı muhakkak. Önümüzdeki dönemde hem kendi üst üste bu kadar başarısızlığın analizi gereklidir. Bu kapsamda Cumhuriyet Halk Partisi'nden yüksek beklentilerim yok. Ama gerçekten yanlış bir tutum izlediler bu referandum şeyinde. Evet, Eser Karakaş da mesela şey demiş, pardon sözünüzü kestim. Yani TB8'deki bir toplantıda artık Cumhuriyet Halk Partisi'nden biri çıkıp da biz bir yerde hata yapıyoruz demeli. Hep aynı teşhis ve aynı yorumu yapıyorlar. Oysa teşhiste bir hata mı yapıyoruz demeliler. Bu sonuç yani referandumdaki sonuç Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendini yenilemesi için de bir fırsattır diyor. Yani biz bunu çok seçim sonrasında hep bu dileklerde bulunduk. Eser Karakaş'ın, Eser Karakaş'ta bulundu. Hepimiz bulunduk. Yani ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin yani genleriyle ilgili problemlerini görmeden bu yenileşmeyi beklemek bazen hayal olabiliyor. Orada çok baştan bir takım işleri ele alması gerekir. Bu partinin düşünce sisteminde de bu pek yok. Yani işte başlangıçta yine Onur Öğmen bugün yönetimde olsaydı herhalde benzer bir açıklamada bulunurdu. Halkımız jenerasyonel düşünmedi diye. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok daha farklı sarsıntılar içerisinde bir yeni bir şey doğurması gerekiyor ki bu zihniyet ki şu anda partide denenen yönetim 80-90 model Türk Türkiye bürokrasisinden arkadaşların hakim olduğu bir CHP. Bunların farklı şeyleri vardır. Yani bunların da çok başarılı bir performans sergilemediği de bu referandumda ortaya konmuş siyaset üretimi açısından. Ben MHP'de çok ciddi gelişmeler olabilmesi mümkündür. Onu bekliyorsunuz. Yani bu kadar büyük bir yenilgi. Yani bu partiler Kürtler de dahil olmak üzere yani başarılı bir boykot olması siyaseti, gelişmeleri iyi okuyabildiği anlamına gelmiyor. Buralarda muhtemel gelişmeler olacaktır. Yani zaten Kürt siyasetinde çeşitlendirmenin başlangıcını görebiliyorsunuz. Boykot kararına karşı çıkan kesimler. Bu demokratik özellik tartışmasıyla birlikte, onun içeriğinin tartışmasıyla birlikte Kürt siyasi gruplar arasında farklılıkları göreceğiz. Yani Türkiye'de bir AKP var, bir BDP var. Ama Kürt siyasetinin değişik akımlarının da bundan sonra sahnede olabileceğini görmemiz mümkündür. Bu da yararlı bir olay. Milliyetçi Hareket Partisi herhalde Devlet Bahçeli'nin artık emekli edilmesini düşünme zamanı gelmiştir diye düşünüyorum. Ve orada bu çok ciddi olarak gündemde. Türkiye Sosyalistleri'nin büyük bir bölümü gene aklını uykuya yatırdı. Yine yeniden başarısızlıkların sonunda önündeki başarıyı tanımlarken hep kumdan kaledir, yine yıkacağız falan. O taraf artık iyi bir seleksiyon ayrışmaya girdi. Yani burada fazla da bir şey söylemek istemiyorum açıkçası. Ama siyasi alanın bu yıllardır süren mücadelenin önemli bir ivmesi zirve değildir tabii ki. Türkiye demokratikleşmesi açısından hepimizin hele hele 12 Eylül ile ilişkin yani 12 Eylül 1982 anayasa oylaması gözümün önünden ve onun sonuçlarının bir genç insan olarak bende bıraktığı etkileri ve onun üzerindeki değişimi göz önünde bulundurarak bu gelişmeyi içimize güzel güzel sindirelim ama evet, demokrasiyi yani... de böyle hani heyecanı unutmadan, gelişmeleri unutmadan, o yüzden böyle hemen bir bürokrat dili çıktı ağzımdan, vesayet komisyonu kurulsun, ayıklasın ama bunlar önemlidir. Bunları takipçisi olmak, yeni anayasa sürecini iyi takip etmek, işte başlangıçta yetmez ama evetçi olup da bunun takibatı içerisinde evet, olmayı yetmezci olmayı gerektiriyor. Yani ama yeni anayasa tartışması 2.1 Kürt sorununu içselleştirecek, orada çözümü arayacak. Bu farklı grupların daha yan yana gelmesini ya da ayrışmasını gündeme getirebilecektir. Bize yani Erdoğan aslında bu seçimlerde, bu referandumla bir noktada kendisinin de Cumhurbaşkanlığı provasını yaptı deyip herhalde zamanımız evet, bitti. Zaman. Peki, çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere, hoşçakalın, iyi yayınlar. Ali Bilge ile Ekonomi Politik.